Arratsaldeon entzuleak, aktualitatea joan lehen saioa, aurtengoa, 2020ekoa, eta horregatik ere saio berezia izanen dugu urte berriari begira, zer igurikatzekoa ote den, badira gai frango funtsian abiatu direnak eta agertuko direnak, erretreten reforma hor dugu oreino eta izanen ondoko aste eta hilabeteetan, erriko bozak eta elkargo berria izendatzia ere izanen da martxuan, Katalunia eta eskualeriko tokia, Espainiako bai eta ere Europako egituretan, eta ikusten baititugu gauzak ari direla mugitzen, mugituko OTD-a gehiago urte berriarekin, hori dugu gure gomitekin jorratuko ahantzi gabe, kultur saileko gertakariak ere, horiek ere baitute beren garrantzia, eskualerati hauetan gure gomitak, Goizeder Taberna, Media Basketik, Argiako Jenofa Berruko Irigoen, Aian Debuten, Franz Troa eskualerikoa, eta gure usaiako ekipako bikide, hor Patitia Boloki, eta Dani Kambloan, Arratsaldeon, guziri. Arratsaldeon. Eta ordeon, asgiten bere, ala, hor proposatzen dauzet, lehen gaia izaitia preseski eta erretreten erreforma, hor azken aste hauetan, azken egun hauetan, hainitz aipatzen da, bai gora behera frango ere ezagutu ditu 2019ko azken hilabeteetan erreforma horrek. Eztabadak piztu eta berotu ere dira sindikatuekin, grebak eta manifestaldi erraldoiak izan baitira. Gobernuak unibertsala bezala presentatzen zuen erreformak hor akats frango erakutsi ditu, berroita bi erekimen edo eta araudi berri berezi baitira eta horiek batu nahi baititu, baina azkenean hor iduridu gibilerat egiten du lasteko batzuen ezberdintasuna onartu baitu. Eta aspibo edo oreka adinaren inguruan ere gibelkada ere ikusi dugu, bai eta ere hor nekagarritasun neurriak eta horren inguruko eztabadak ere hor aipatzen diren momentuan, hor zer geldituko ote den ez da argi oraino jakitia, baina dakiguna da ministroen kontseiluan presentatua izanen dela hori hilabete ondarian eta heldu den hilabetean parlamentuan. Beraz gauzak azkar aintzinatzen dira eta zer igurikatzekoa ote den ondoko hilabeteetan, hori dauzet lehenik galditen. Ordean, Batitia, zurekin hasteko, zer iduritzen zauzu? Gauzak aldatuko te dira, naiz eta fermuki presentatu dituen Eduard Philippe Lehen ministroak joan den hilabetean, gauzak aldatzen ari dira geroztik. Ja. Iduriz aldatzen ari dira, baina gauza bat bada... Formaren aldetik. Azpimarratu nahi nuena da mobilizazioa. Zentsu hortan, ez da dugu sekulan ezagutu, hein luze irauten duen mobilizazio bat, larogoita amabostekoa, biziki gutiago irauntzuen, eta lehen ministroak baztertu zuen erreforma. Horai, berroita biegun mobilizazioak segitzen duela, eta hori hor da. Eta hori hor da kontesto berezi batean. Hori nik txaket horien historioari lotzen dut. Dila urte bat, sindikatak agon baztertuak izan ziren, txaket horien manifestalditan, agon baztertuak, eta uste dut erreforma horrek ilan sindikatek nahi dutela beren lekua hartu. Eta zomaitzuk postura gogorak atxiki, erakusteko kapable direla egungo frantses mundua kezkatua da poderiari buruz. Ta nahi duela, nahi dituela sustengatu. Uste dut hori gauza bat badela esplikatzeko zendako hein luze izan den. Guai, gobernuen aldetik, gobernuak nahi ditu, hori azkenek aldean erran ginuen deia, nahi ditu bi gauza lutu. Erreforma sistemiko hori, universal sistema bat ezari, eta diru aldetik erretreten dirustatze horeka tu bat atxeman. Horek biak lotuz, sindikat erreformistek errantzuten marragorria hortan zela. Iruta noita lau urteko epe hori berzela kendu. Hilabete bat iraundu, lehen ministroak hori baztertu du joan den irakoitzean, baztertu du mementoko, galdegine sindikatuer, kapable balimazizte sistema horrekatu bat proposatzeat erretreten dirustatzeko, onartuko ditugu zuen proposamenak, mana ez palima ziste arribatzen ementik apiril undarrerat, guk berriz ezagiko du, hirotanoita laurteko, adin orekatu hori. Hala, hotan gira, negustuko bi hipotesia badira. Lehen hipotesia, sendika erreformista horiek, heltzen dira, kompromiso bat edo atxemaiten dute. Hori posible da, zenta, senditzen dugu gure drako movimendia, mobilizazioa, ahultzen ari dela alare. Izan ikan eskualerian oazen marima gira alare beti segitzen duela, mana orok horian ahultzen ari dela. Eta hori atera bide hori gertatzen marima da, sindikatak arribatzen marima dira, ernei du, reforma hori pasatuko dela eta aplikatua izanen dela, askilaster. Mana bada bigarren hipotesia bat, tanik egun ez dut bazter zen. Da, mobilizazio horrek oraiko kontekstu berezian iraundezan, eta Macronek berriketan errandu behar zuela erreforma horrek fite bukatu. Alde egindu lehen ministroari, atxeman zezan postura bateratu bat, aski fite, zenta demora Macronen kontra ari da. Hala, eta uste dut, gora konprintzen alda, sindikatek duten ahala egungo egunean segitzeko, izan ikan ere, berroita bi egun, pagatuak ez direla, grebak segitzen dituztela. Hala, negustuko bi hipotesia horiek maien egin dira, iduriz lehen posturak berdin reforma horren aterabide bat atxemaitia horrek eman, horrek duela egungo egunean berdin txantzak egiena ateratzeko, mananik ez dut bigarrena baztertzen egungo egunean. Ja, goizeder, ekasetari bezala, ikusten duzu mugimendu hori, bereziki eskualerian, baita ere funtsian Frantzia guztian, ere zer eragin duen, zure iduriko, hor, ikusiz eta orain hartio izan diren ez tabadak, eta ere gobernuak ala ere gauza zonbait utzi nahi dituela eta aldaketak izaiten aldira, funtsez? Nik uste dut, orain arte egin dituen urratsak gobernuak ez dituela asko engaiatu, izan ere ez baita behin betirako abandonatu edo utzi, bazterrean utzi oreka adin hori, hirurogeita lau urtekoen oreka adina, eta pentsatzen dut, zaila izango dela gobernua mugiaraztea, pentsatzen dut gobernua ari dela jokatzen, egu berriz saiatu da mugimendu sozialari iruditxar bat ematen, egu berriz segitu baita mugimendu soziala garraioetan eta orain ari da mezu bat zabaltzen erranez jakin behar da greba bat uzten, jakin behar da greba bat uzten togezen erranaldia famatua berriz hartuz, behin eta berriz. Baina pixkat ustuz bere zentzuan eta togezek zioen hori behin zerbait lortu dugula uzten da greba, eta jakin behar da uzten, eta uste dut grebalariek, grebara deitzen duten sindikatek, eta mugimendu sozialak bultzatzen dituztenek, oraindik ez dutela, ez direla asetuak, oreka adin hori gibelatu duelako. Eta pentsatzen dut hemendik udaraino badela, eztabaida hori udaraino iraungo duela, bozka uda baino lehen izanen baita. Eta oraindik naiz eta pixkat emekitzen hasi den, ikusi dugu kantitatean kopuruan aldetik pixkat emekitzen hasi da, ari da instalatzen ari da zerbait irauteko elkarretaratzeak hemen, manifestaldiak han, eta impresioa dut mugimendu ein edo intentsitatea apalago bateko mugimendu bat mantentzen aldela, hilabete batzuk, ez greba gogorra berbada tren gidariak ite duten bezala, edo tren langilek, trenbidetako langilek, baina intentsitatea apalagoko bat, jakinik eta jadanik sektore askotan, sektore publikoan batez ere, bazirela kezkak eta bazirela arrengurak beste maila batzuetakoak izan ospitaleetan, trenbide langileen artean ere, edo erakaskuntzan, beraz erretreten erreforma gehitzen da arrengura guzi horiei. Beraz ikusiko dugu nola bilakatzen den. Dani, zure ikusmoldea eta kondoan hartuz ere, hoitan goizetak garaiten zuena, bada erreformen, erreforma horren kontako mugimendua, baina hori lotzen dena beste puntu frango, bai erakasleena eragana izan baita, eta hor sozial arloan jendeak arranguratuak direla, eta jaka horien mugimendua ostion aipatu behitugu, eta pixka bat horren segidan, bada gizartean ala ere deskontent izaiteko arrazoinak. Bai, deskonte izaiteko arrazoinak badira, ez da dudarik, orokorki erretratatik kanpo ere, ikusi dugu txalete horiekin. Nik nahi nukena berriz azpimarratu, horita aziz erreforma hori, ez dela Macronek pentsatua, CFDT-ak ataia duela, behaz da hori normalki ezkerriko erretreta bat, ezkerriko mugimenduak, sendikatak sortu zuena, eta bozkatu zuena ustot 2003an eo lauean bere biltzar nagusietan, eta geroztik beti azpimarratu dutena. Eta da oroko ja, da uraiko sistemakin lanian haidinek patzen duten bestendako, eta proposamena zen denek diru berak eman dezan gauza bera. Hortaz, hori nahi nuen azpimarratu zertzen, eta behaz, bazien bi gauza ostion batetek randuena, alde batetik erretreta formula hori pasa aztea, ona jaztea, eta bi errenik formula izan dadin bizi garria. Erna idu, diruik ez dezan gal. Eta ikusi dugu arlo sozialan, bi arlo baziela, bat arron kontrazienak, formula horren kontrazienak. CGT eta EFO eta hori edenak. Eta bertziak, etzienak ados, ahas, zoi ponduren genian, mainan bere erretreta zen, bere erreforma zen. Berek antzatu formula zen nahi gozu. Eta geho, biharren gauza nahi dutena azpimarratu ere, ez dena beti ikusten erostuko, ez dena untsa izartzen, da horita zinuen, baziela itzeneko emanaldian, 6 milioi funtzionare asimilatu, Frantzian, badiela 10 milioi langile pribatu, eta 6 milioi langabezian da ez dutenak diruik emaiten. Arlo sozialetan ikusi dugu, pribatuak ez dira bate muitu, eharronguti. Gienak muitu dinak dira bakarrik funtzionare asimile. Eta hoi dituzte, manifestaldietan, izan da, jende gehiago lare, ez dira horiek bakarrik eta... Lan hau ziutenak guti izan dira, pribatuan. Guti izan dira. Ez da, guti izan dira. Purzantaria zuen mitena, gehienak dira funtzioner edo asimile. Alta, mugimendu horrek badu sustengu azkar bat, ehunaindako 70 jendetan. Adorni zuekin, baina... Sustengatzen dute. Baina demora berean behar da erran ere... Gehiengoa, jutain da boste horako zei, beti regime spezialoin kontra dela. Hoi, beti ez da muitu urtan. Bi gauza behar dira egin, uste duten. Eta beraz, ene harie galdu gabe, bada kontra dien ekraste hastetik, ez dutenak bate nahi transformatu duz muitu proposatu plana, da kontra dienak. Hoi, beti kontra izanen dira, ez dut uste bate muituko dien. Aldatu dena hoi haste bukara unten, haitzeneko hastean, da... Aldezienak salbuzo behi pondun ginean, iduri dute alde diela. Eta horrei behute atxeman, hiuta integra urteko horreka hori ez baita egina, nola behuten finantzamendu hartu. Beraz, nik pentsatzen dut, gehiengoak sartuko dela grebatik kanpo, lanean, segituko duela, eta izanen nila zomi behar ba, iraune dutenak greban, ez dakit zoba demora, ez dakit bate, enostuko dut haniz irautena, zenta dirua galtze dute. Dena galdu utea, ez dute dena galdu, zenta hastian horretziste, lehen proposamenduak erten zuen regim spezio fini. Biartik haste, hasten da berria. Horria ziute, orai usteot regim spezio hitan diinak. Eta horretat zen duk, ez dira bakarrik EJTP eta SNCF. Horria gehienik ageri zenta jende gutiekin, Parixe usia blokatze dute, eta hiri handiak. Hortako da, iuri haniz jende bat labea, miliun langile kondatze mauzu, enostuko puxantaia tipia da. Beraz, hara, ze jarain nuen, enostuko segituko da, parkont, enostuko behar dena lantu eta lantzen ahidinak, da dorpetasuna, erakasleen irabazia, beste erretretetan galduko ditu, eta beste asko gauza. Nahi nukena horita hazi ere, erretreta horrek kerriko duena, eta frangotan guti aipatzen dena, da hobetze bat, mementuan ahungezki diinak, da laurariak, emaztenak, langabezia iazia ize gutia dutenak, bere bizi, langile bizia ahunt pikatua izan dutenak, zaurituak, erituak inan. Hara, beraz, nik zut konfonditzen, zu kuestioan aipatzen zinuna, gezki bizia egia da hor da huare, gezki bizia, txaletena, hoi beti hor da, hoi hor da, ez dugu solizonek hortan badea, ez dakit, beste hauzi bata, enostuko, erretretena, nik uste dut, niz, ez dakit, behan, iruditzen zaut, inen dela, erretreta erreformai eginen dela. Ja, Genufa, zure ikus modia, hortaz, ia... Urte berriunek, zerbait aldaketa ekarriko du horri begira edo erreformak segituko du presentatua izan den bide nagusitik? Nik ez dakit, ikusiko da mobilizazioak ere ze forma hartzen duen onduko asteetan. Gero badirudi gobernua bere posturan edo tinko gelditzeko joeran dela. Orduan bai ari da banan-banan negoziatzen eta holako neurri batzuk lasatzen. Baina pentsatzen dut orokorrean berdin geldituko dela erreforma hori eta maleruski Macronen gobernuak duen biskata elkortasun hori edo kondutan hartuta ez dakit baliteke pasatzea. Gero gehitu nahi nuena nik eta iduritzen zaut astapenetik hainitza aipatzen da araubide berezioen bukaera eta komunikabide handiek eta botere dunen eskudiren komunikabide handiak hainitza aipatzen dute eta hene ustez ez da kasualitate bat edo janai dutana da erreforma horrekin enetzat ez da hori edo aldaketa nagusia uste dut erreforma horrekin idekitzen dela ate bat pixkat gaur egun arte zen belaunaldien arteko elkartasunean oinarritutako sistema horren bukaerari eta kapitalizazio sistemaren astapenari. Eta hori frogatzeko neurri bat bada, eta jasgutia aipatzen dena, da huai arte, 87.000 euro gordin hilabetean irabazten zutenek, edo gehiago irabazten zutenek, bazuten aukera. Belaunaldien arteko elkartasun sistema hortatik ateratzeko, eta kapitalizazio sistemara sartzeko, haientzat erretreta osatzeko. Eta erreforma horrekin, 10.000 euro hilabetean irabaziko dutenek egiten alko dute. Jena edo, 87.000 irabazten zutenek egiten alzuten, guai, 10.000 arte jausten da muga hori. Eta guai da, 10.000, baina agian urte batzen buruan, oino jautsiko da, eta enetzat erretreta sistemaren erreforma horrek hori du, da ze jendarte edo nahi dugu elkartasunean oinarritutako sistema erretreta sistema bat, edo individualismoan, eta hori da arriskoa, eta ikusten dugularik Macron eta bere politika, la ere finantza munduatik biziki urbil da, edo ari da zerbitzu publikoen desegiten, poliki-poliki, eta ena ustez erreforma hori ere hortara doa. Eta hori da... Hori da arriskutsua eta beraz bojokatzeko edo ahazoinak badira eta enuze zabaldu behar litaiko ino gehiago eta arrisku hortaz oartarazi jendea eta mugitu gehiago. Aliande, arrisku horiek ikusten dituzu eta atera bide bat ikusten duzu aurtengo? Ez dut ikusten ez, baina egan izan denaren hildotikan, banuke eta gogoan dut ere, nire baitan badut galdera bat, eta batitxak aipatu duena, eta hau da, hiru hilabete dauzkate sindikatek, orduan erreformistek, moderatuek, edo besteek, zera, soluzio baten atxemaiteko, oreka, aipatu duzun, oreka honen eta atxemaiteko. Eta harin nintzen pentsatzen, baina 18 hilabete izan zituzten, erreforma, preparatzeko, erreforma aipatzeko eta hori guztia mai gainean emaiteko. Eta orduan iruditzen zait erresa duela gobernuak pentsatzea eta proposatzea, behitu, hiru hilabete dituzue horren konpontzeko. Baina ze gertatu zen, orduan ze demontre aipatu dute 18 hilabete haietan etzen lotu. Ordan erreten da babai, idikia zen abai, ongi. Baina ordean, dudan guguan ere, ziek bezala, pentsatzen du pasatuko dela, erreforma, zera, parlamentuan gehiengoa badute, eta ordean, pasat, fe, gauza batzu hartuko, fe, onartuko dituzte aldaketatxo batzu, eta egia da, badela, marra gori hori, edo xuria, segun, baina pasatu beharretzena, eta hau da adinarena, irurogeita lau urteko muga hori. Eta orduan ari zera pentsatzen, baina zer gaitik orduan, zerdetek eta untzak argita garbi erantzutenean hori da, pasat ezinezkoa den muga, pasatu zuten, haixe, hankaz gora dena bota, eta ordan jendea ongi berotu, erreformistak ere barne, manifak, eta hola. Eta azkenian, zeg, nik ala gauzak senditu ditut, azkenian ze gelitzen da, ba, erreforma hori hainitzen dek komprenitzen dute, benetan? Zera, sobera kontra ez ziren, iduizen zait, hainitzen dek ere, ikusten dute, baina zera, ze segurtamen daukagu, eman dezagun punduaren balioaz ere. Inork ezin dezake egan, entzun berri dut ere, ziak bezala pentsatzen dut ere, zera, gobernuaren eta bozera baileak, zeinek erraiten zuen, baina Frantzian desberdina izanen da, ez da bat ere izanen, Suedian bezala, orduan, gaixo suediarrak, ez dute eta inteligentziarik, edo ez dute ongi pentsatu, zen eta erraten baitzuen, urte oroz berriz aztertzen dutela punduaren balioa. Guk aldiz Frantzian, bost urtetan behin. Zer izanen da konbiamendua. Zera, sekulako krisia balin badago. Goizala berant, punduaren balioa berriz ere aztertu beharko dute, eta orduan ez da segurtamenik. Hau alde batetik, eta bukatzeko ere, diozunez, belaunaldien arteko elkartasun hori, eta zera, azkenian ez du biziki luza ziraun, bigarren munduko gerlatik landa sortu zen proiektu hori CNR delakoa, zera, Conseil National de la Résistance delakoak, frantzesei proposatu ziena, orduan barne golistak, zentristak, demokristauak, komunistak, sozialistak, eta eskubia, ultra eskubia salbu, danak hor ziren, alde. Eta emeki senditu dugu azken amabost urte haietan. Sarkozy presidentaren denboran, gero baita ere Hollande presidentaren denboran, eta guai hori guztia desegiten ari dela, zango pilatzen dela, hau dara aintzinako mundua, eta mundu berria da, bai, pentsatzen dut ere, laster izanen dela, ba, kapitalizazioa, eta hola. Eta nik ere sinistu, konprenitzen zaitut, erabat sinistu nahi nuke ere, bai, erreforma izanen dela, emazteen fagorez, eta baita ere, zaltasunak dauzkaten erbegira, baina nalere erraten dutenean mila euro segurtatuak izanen dituztela, eta geroari begira, ba, erretretan sartuko direnek. Zia, izanen dela minimum hori, baina ea segurtatua da, kotizazio osoa, eta gaur egunko lan mundua ikusten denean, nork zera kotizazio hori egiten alko duen. Hori dira, zaila da, ez da dudarik, baina galdera hainitz azkenean, eta izan dugun sekuentzi guzti horren buruan, iduzen zaut, astapenean baino, haunizez galdera gehiago eta egonizin gehiago badagoela. Hortan utziko dugu, gehia ikusten dugu hono badituela, eta arrangura frango sortzen dituela. Eta guztia ez du eman. Beste main inguru bat ere beharko dela horren ingurian, baina beste gehiak ere nahi genituzke jogatu. Hauteskundeak heldu direla, helduen martxoan herriko bozak, eta onotik ere sortuko da elkargo berria, edo araberrituko da elkargoa. Herriko bozak, biztan dena, hor, jende hainitzai dira hor mugitzen, herri bakotxean, eta itzuli aldatuko dugu, hemen, genofazurekin hasiko gira, herriko boza horiek, zerbait aldaketaren mentura ekartzen aldutea, hemen Ipar Eskualerian. Galdera potoloa. Ebe agiriko da, ez? Kusten duzia, aldaketarik jadanik agertzen ipar aldean azken urte hauetan, eta ondoriorik izaiten aldea hauteskunde horietan. Ebe, bai, gertatuko dira aldaketak hori segur, jada hauzapez batzuk ejana dute utziko dutela, beraz hor ikusi beharko da zeinak hartzen duen lekua, abertzalean ahlo aldetik ere ikusiko da, hor duela 2014an erriko etxe batzuk lortu zituzten, izan aierra, Baigorrin ere, Ustaritzen, zela laike hiri askipotoloa nun abertzaleak sartzen ziren lehen aldikotzola boterera. Beraz, ikusi beharko da, bilana egin eta urten ze emaitza ateratzen dituzten. Eta gero aldaketak ekarriko dituen, ene ustez aldaketak ere dira pixkat galdetzen zaienaren araberakoak edo, eta hori jaitan pentsatzen dut pixkat bizi alderdiak edo hasi duen kanpaina hori hor, metamorfosia ekologikoa edo deitzen dutena. Bada hori, bada emazteena. Bada emazteena, bada Euskal Konfederazioak eta Kontseiluak ere eramanen du lan bat hautagaiei begira euskarari buruzko politikak eta eskatzeko eta neurri konkretuak eta beraz aldaketak baldin badira ere ustez izanen da jende horiek pusaturik eta eta hortan beraz baina aldaketak beharko dira izan euskararen arloan edo ingurumenaren arloan aldaketa klimatikoarekin argi da uai jokatzen dela kontua, beraz erriko etxeetan ere egon beharko dira aldaketak, ikusiko da. Goizeder, emazten tokia aipatua izan baita hor behin baino gehiagoetan, bihar ere bilkura bada horren inguruan, eta iduritzen zauzu gauzak aldatzeko momentuan girela, hor autetxe batek erten zuen, bon, aldatzekotan eta bereziki elkargoan, berri daike auzapez gehiago, zeren eta naiz eta legea finkatzen duen mila jendez koitikako herrietan parekotasuna den, ala ere, auzapez gehienak, hemen eta beste tokien hitzetan, gizonak dira, aldaketa menturarik ikusten duzia? Ba, segur dena da, gailurrean aldaketa izateko, oinarrian, berean behar da aldaketa. Eta horren araberakoa izango da, herri elkargoan aldaketa emaztei dagokienez. Segur da, arau batzuk finkatzen aldira, eta hori da arauetako bat da parekidetasuna zerrendetan, baina gero emaztei ere boterea eman barzaie. Eta gehienetan hori eskaz da. Momentuko errandaiteke orokorrean figuratiboa dela emaztearen lekua. Zeren azken finean ikusten dugu zeitasuna dituztela auzapezek haien leku uzteko herri elkargoan eta ardura boterea orain herri elkargoan da eta auzapezek nahi dute atxiki exekutiboan haien lekoa zeren gerota gorago gerota leku gutxiago beraz zaila da zintzoki ari dira asko, haien implikatzen dira, egiten du urte asko auzapez batzuk implikatuak direla haien lurraldean, haien herrietan, eta baituzte proiektu batzuk, eta bon, zintzoki gogoa dute segitzeko beste batzuk, ba ere ez diete konfientxarik askik ematen emaztei, bada ere hortarik emazte batzuei erantzuten diete, bai, baina emazte eta zari gira, baina kompetentzieta zitzein barbe nuke. Ea galdezkatzen dugun gizonen kompetentzia. Niko ez dut uste, esekutiboan diren autetxe guziek kompetentzia osoak dituzten haien postuak ukaiteko, betetzeko, haien bete beharra betetzeko. Eta hori ez da inoiz galdezkatzen. Eta horre erronka oso handia da, nik ikusten dudanez maztentzat ez da erresa ez konfientza osoarekin, autoestima eta konfientza osoarekin bere burua aurkeztea, leku bat egitea besteen ondoan, gizonen ondoan. Beraz, oinarrian hori bada, ez da erresa oinarrian aurkatea hautagaiak, baina gero ere ardura postuetan, behar dira, arauak egin, eta borondatea da beste elementua. Nik, Dani, toki batzuetan ikusten duzu aldaketa posibilitatea, hor, ez tekit, azparnetik asiz, edo... Adibidez, hola. Bai, dugu iru zerrenda, omen, da behite hote zurik, ikusiko dugu, ze pasatuko den, Nik ene mesua nahi nukena eman, bereziki gazteak guti sartzen da, itzulian hasteko, guti ikusten du sartzen, eta nik etxe behitut pena dela, zenta hauteskunde berezienak eta garaintzitsuenak dira herriko bozak netako. Bo bestiak ongira, debutatuenak edo politikaiteko ongira, binan tokiko gauza eta tokiko herria nahi bada laundu eta landu eta johatu edo aitzina hazi, herrian berian behar da sartu. Eta beraz, nik mesualitake gazteli sartziste, sartziste herriko erriko etxetan, alba duzue, eta inkizue, indizue kompromisoak. Etziste alde, etziste den arras ados, jolako alkateakin, jolakoakin, behan, bon, miten alduzue kompromisoak, ni hola sartu nintzen, ez duten historiak ondatu nahi, behar gaitan behar galdatu nintuzten, eta hola sartu nintzen, gauza gutinakien, erriko gauzetaz, ikasten duzu lehenik anitz. Ikasten duzu, bauzu posibilitatea, formakuntzaitea, ikastia, deko bestekin ere, ikasten duzu, eta gero polikipioekin, astentzia pisatzen. Ni kompromiso ekipi batzu nituen, ene galdatu nituen alkateakin, izpahiru gauza. Eta egenean, hoi nahi dut, indizagur, baba, hoi indenduzu, inditugu. Eta hola hasten da. Eta gero, mandat batean, baituzu hori, sei urtez gauza atzu, etxinukena nahi, eziten egin. Neoketzuen pentsatzen, la urtere eno, girentzira, mahain geineat. Eta biziki garantzitsua da, jani zaiteare, batzuten ez usteko egiteat. Beaz, enetako iz oso garantzitsua da gazteak sartiten. Herriko biztan da hauteskunde ditan parte hartzia. Baita ere garantzitsua dia boz horiek zenta Euskal Elkargoan izan emin dira hautetxiak, hautetxiak berak izan emin dira, uai hautaturik. Hor Euskal Elkargoak zutita, tokian dago, baina badakigu haniz gauza baditula eginduenik, baina haniz gauza baditula eiteko, eta baditula haniz gauza aldatzeko ere. Hala nola, ni nahi dut pixka taipatu, lehengo erri elkargo txikiak gintuenak, hek ahun desegin dia gauza guti eiten da, eta huts handi bertzen itzaut, nien izgei haute txio, bai, egon nahiz egitela urte, nahi itzen ditut haute txiak bintzo ez gia gehiago biltzen, ez da gehiago gehiago zeiten den, dena bai honan pasten da, hori behar dira segurazze berriz piztu hek berak, edo behar bat gutiago, binan, handiago, behaute hale herriko kontsiluek berriz bere eskutan hartu duzten proiektuak. Jendenak, berenak, eta ere man, ez da ustu baionak behar hautatu hau egua, badira erregla edo gauza orokorrak denetan berdin behar dienak, baina badira gauza atzu, denak bildutu zenak harat, iziari onge iten zinak tokian, eta behar behar zuten kapazitaterik edo ahalik denen betan egiteko, hola nola ura edo beste zomei gauza, ikusitugu ez dienak iziari beti untsa martxan, eta martxan zienak hori arte. Beraz, bihitzez erteko, bai, gazteri, besteri ere, eta emazteri ere, sartziste. Ez behar gizu gauza honik, gazteek sartziste, hastian behatuko zuen, ikasiko zuen, eta hasiko ziste pixka pisatzen. Eta ez da beti behar egin kritika, behar da sartu behar nean, eta egin, eta aldatu. Eta espazioze gustatzen, pisatu barnean. Mehobe da, enetako, minorian gelditza baino, gehiengo batean sartzia eta ikastia. Posibilitatea balima da, eta elgarraitzeko posibilitatea balima da, argunt kontrako balima da, ez da ise. Balima da elgarraitzea hori dira kompromiso egitea eta sartzia barnean. Baitita boloki, bai, eta elkargoan, bosta horien hirugarren itzulia dela elkargoain finkatzia, hori izanen da momento importante bat, hor aldaketa tipi bat, ala ere, aintzineti jakinen dela, nor izanen den ordezkaria elkargo horretan. Ez da izigarriko aldaketa, egia erran, batzuek nahi lukete aldaketa funtsezkoagoa izan, baina importantea izanen da elkargoaren zat. Bistan dena, eta nik gauza bat azpimarratu nahi nuke, oraiko herriko bozkak eginen dira, herri elkargoa, eskual herriko herri elkargo kuadro hortan. Aintzineko bozketan, etzen herri elkargo Iparralde sailean, ziren, hamar herri elkargo ziren, eta guai baino da. Nik pentsatzen dut, herri elkargoain eragina debatean izanen dela, ez leku guzitan, ez herri tipitan nekez izanen da, baina herri gotxor horritan, pentsatzen dut, ez tabada izanen dela horren ingurian, zer egin tresna horrekin, deia kompetentzia gehienak martxan ezagia dira, ene gustuko debatea izanen da gehiago elkargoaren gobernantzari buruz. Eta guai, danik erranduena, uste dut, gako bat hortan dela. Hatzen malimatu, azken hiru urtetako esperientzia, anitza utetxik, izan dena, ez dute gehiago lekuan zuten bilgune eta podere hori galdu dute. anitzek errandute. Hori duela urte bat deia agertu zen herri elkargoan, eta lehendakariak gogoeta bat zabaldu zuen hori buruz, eta joan den ustailean herri elkargoak bozkatu zuen lako lugaldetako polo horien rola berriz definitu, eta aho batez bozkatua izan zen. Uste dut, bide hori behar dela segitu, negustuko herri elkargoen oinarriak hortan dira, eta ikusi nola lugaldeko polo horiek ez dute aintzineko poderea ukanen. Mana, memento berian, ukaiten aldituzte herri elkargoari aholku xorot batzu eman lekuan zer egin, ahalak ukanen dituzte ere diru aldetik, zenta 10 milioi bozkatuak izan ziren lako, lugalde horitako proiektuen irustatzeko, ordean hor bada zerbait marxan dena. Ene galdera da, biharko herri elkargoko ordezkariak nola hautatuak izanen diren. Badakigu, herri elkargoko kontseilua hori automatikoki bozketaik ginen da. Auzapez gehienak izanen dira, hori legeak erten du nola egiten den. Gero bada, la komision permanente deitzen dena, hori kontseiluak bozkatuko du. Eta bada, hirugarren nivel bat, hori da, kontseilu, konseil ekzekutif deitzen den hori, hor badira, 25 membro, eta orai arte, herri lugaldek zuten proposamena egiten. Biar hola pasatuko dea, ala lehen dakariak eginen ditu proposamenak. Hala uste dut, debate hori ez dela trenkatua, eta hor izaiten alda, sentsu batea edo bestera joaiten alda herri elkargoa. Beriz, heldu nizen astapeneko galdeari, erriko bozak errietan ere, amikusen aldaketa menturarik badea ikusten duzia baditia. Aldaketak bai, izaiten aldira, zenta hor pasatzen dena da herri batzutan barnek aldi hartuz Donibane Garazi eta Donapaleu, bi herri horitan, oraiko hau zapezek usten dute, Donapaleun luztu dut dinen segida Barteremiak errek hartzen du, zerrenda bat presentatzen du, eta parean, aintzineko kontrazien oposizioneko bilistek zerrenda bat egiten dute, mazondoin inguruan. Hala, ordean, aintzineko bozkak hartzen mali madira, berdin ziren, luztu dinek pixka bat gehiot egin zuen, irabazteko, bigarren itzulean, hiru zerrenda baitziren, mana 2014-eko bozketan, lehen itzulean, mazondoin zerrendak eta estebe irolein zerrendak, berroita mar, bano gehiago egiten zuten, ordean, hala, hortan da, aldaketa bat izaiten alda. Donibane Garazin, entzun dut intxospe bere zerrenda presentatuko zuela, eta parean bada abertzale mohimenduan den talde batek proposamena eginen du seuro, bilista izanen dira, hala. Bi gai horita mukatzeko, gero badira beste herrianitz, auzapezek uzenutena, Bardoze, kostaldean ere Ziburu, Urruña, horre seuro aldaketak izanen dira. Ea, Allende, ea zure ikus moldia, hauteskunde horiek buruz, humiltzite pixka. Bai, noski, distantzia pixka bat hartu nahi. Ez, fizikoki, baina zikin bat nago. Emazteen rola edo papera delata, gogoan dut ere, okerrez bat nago, Leoni Agerkarai auzapezak eta lagunak erantzuena, mankomunitatea edo hiri elkargoa sortu zenean, nundira emaztea? Gutxi gora bera, egin zuen galdera, eta horretan txe dirau, nik uste dut galderak eta aferak. Entzuten zaitu dela, goizeder egia da, badirudi ere, eta Euskal Herrian ala izan zen, eta ala dago ere, bosgarren hautez barrutian, diputatu mailan, emazteek hartzen dute, baita ere, aurkezten dira, izan, ziren bi sozialistak, kostaldean behintzat, gero baita ere, garaian Michel Aliomari, oai, Florent Lazer, bada, eta iduritzen zait, igual, entzun zaitu dela, baitzutan aixiagoa dela, maila, maila hartan egan nahi dut, politiko-administratibo honetan, emaztek beraiena lor dezaten, erri botzetan baino, eta ari nintzen pentsatzen, iruditzen duzatzen igual, aixiagoa izan entzela, errietan, kargu hartzea, eta ez, aipatu dituzun hainbat traba egin nahi dut ere baitakigu hain zetan ere ba, bi edo hiru egun egiten dituztela emazteek ba, 24 oren haietan, orduan partikatu behar da eta gizonezkoek gure gain hartu behar ditugula ere bai zeak. Eta danik egin duen bezalaxe urte guzti haietan kazetari gisa ohartu naiz ere egin duzuna zeak erriko botzetan parte hartzea eta azkenian ba, kontseilari izan edota alkatea edo auzapeza batzutan, izan emazte, izan gizonek, ba, iruditzen zait, sekulako eskola dela ere erri baten eta lagunak ditut ere Xubero aldean, eta ikusi dut ere ze ibilbidea izan duten, nola ikasi duten, eta benetan, miresten ditut, zeren eta lan handia da, erantzukizun hainitz, berrikitan entzuten nuen ere ezperetako auzapeza, zeinek erraiten zuen, ba, igande batez uste dut, dei bat izan zuela, ba, ardi tropa bat sartu baitzen, emazte baten zea baratzean, eta ba, nor deitu behar den, ba, noski ba, auzapeza, eta hainitz gauza hola. Orduan, ikusten da, eguneroko gauzetatik, ja, zea dozier handietaraino, eta bukatzeko, behintzaten niri daukokidanaz, ba, aipatzen da ere, aipatu duzu gobernantza. Ba, zentro bakoitzak reproduzitzen du askotan jasan eta sufritu duena. Zentro bakoitzak du daukan tendentzia da errepikatzea ba, zentralismo bat ere bai. Eta espero dut iparralde honetan eta euskal eta hiri elkargoan ere ba, akats hori edo leratze hori saiesten ahalko dela. Zera, hots dezentralizazioa behar dela ere gure territorio erri txiki honen mailan, eta noski ba, elikatu, eta bizi eza, Xuberun izan ditzazketen arrangurak eta hola, ba, ez dira trinkatzen edo ba, kostaldean bezala, eta hola, eta bukatzeko, zinez zindagit, bukatuko dutala, baina ari nintzen pentsatzen ere, noizbait kontseilariak bozkatuak izan den dira zuzenen, eta alde batetik demokratikoki interesgarria izango da, uste dut Lion aldekoak ala funtzionatzen duela eta man komunitateak. Baina ezute dugu galduko, ala gertatuko dian, ba, sortu den giro berezi hori iparralde honetan, nun eta jende arras ezberdinek gaitasuna daukaten, mai baten inguruan jartzea, eta azkenian gauzak, ba, mankomunak eta konbergentziak sortzen, eta azkenian kudeatzen aldela herri bat ere, ba, sozialista izan da, bertzale izan da, eskubi, zentrista, berde, eta hori bizi izan dugu azken urte guzti haietan, eta badu ere bere abantaila, bere bertutea. Ikusiko, dena den, nola pastuko den, baina egia ez takit hainitz aipatua izanen den elkargoaren politika erriko boze horietan dudazon bait baditut. Hori bestalde. Pasakiten ondoko gaiat eta maleruski tenorea aintzina baitua, laburski aipatuko dugu, zeren eta toki bat ere utzi nahi baitugu kulturari. Ordean, azken aintzineko galdea Katalunia eta eskualerriari begira, konduan hartuz izan diren aldaketak berriak, bai espainol gobernuain aldetik, autodeterminazioa bilbidea Katalunian abiatua zen, baina Espainiako agintariek mendekatu zuten, preso eta desterratuak izan dira, eta argi kipi batzu ala ere piztu dira azken aste hauetan Europan. Hor, inhabilitazioen inguruan mezu argi bat igorria izan baita eta europarlamentariak bautela immunitatea erranez, baina Espainiak ez du hori aplikatzen. Hala ere, Espainian elgarrizketa ideki nahi duela Felipe González presidentak jakin arazia du. Sánchez, bizitan dena. Eta orduan zer ondorio ukanen du horrek, aldaketa horiek ondoan harturik bai Kataluniaren zat, baita ere eskualerriaren zat. Hori dauziet galde iten, ikusten duzie aldaketa posible batzu, Dani, zurekin hasteko? Bai, mekon... Laburski, Bai, bai, bizi laburski, ba, demora guti dituko. Gauza bat, gobernu gara du iraun. badu engeiamendu anitzarturik, ene uste, bai eskolegiari buruz, eta mintzatzen intazken luzaz, behar bon, gaia gehio da Katalonia. Kataloniari buruz ere, mairan behar du iraun, bere gehiengo ahunt ahuladu. Egan nahi du, proiektu guztietan beharko da bozkatu, behar du gehiengo bat egin. Ez da erretxar, eh? Hola egitea. Egan nahi du, gehiengoa akzio guztieri buruz galtzen alduela nahi bauzu. Ez behar du iraun. Iraun aipatu gauzen ere maiteko. Iraun behar du lau urte. Hoi ez badu, ez da deusik pastuko. Katalani buruz harreman irekiak dudarik gabe, ez da beste zorizonerik, zorizonia politikoa da, ez da judiziala, ez da dudarik, baina horretako behar du iraun. Eta eskolegirei buruz ere, ezen eta engebi haniz badu, eskolegirei eltzari buruz eta gobernuari buruz, baita nafarroari buruz ere, eta gara, gehioko luzatu gabe, hoi gana idut, behar du iraun. Aionde, zurekin. Ba, entzun berri nuen ere, zera, Pedro Sánchez, zeniek erantzuen, atzo, uste dut atzo, edo erenegun, erantzuela, ba, Kataluniako dosiera itzuli behar zela, zera, sorbururat, eta hau da, politikarat. Eta iduitzen zait, hau dela, zentzuzko itza. Zera, mementu batean leratu ziren gauzak dakigun bezalaxe, etzen gehiago hitz egiten, etzen gehiago politika egiten, etzen gehiago negoziatzen, eta badirudi edikitzen dela alere bide bat Kataluniari begira. Noski, Pedro Sánchezek ez du onartzen berehala beste referendum bat Katalunian, ez du autodeterminazioa onartzen. Baina... Asida ipatzen. Hori da, asida ipatzen. Asida ipatzen ere, noizbait adosten aldela erreferendum bat. Orduan politikara itzultzen da poderean den alderdi sozialista, orduan alderdi nagusia, poderean den alderdi nagusi hori. Orduan PSOE, baina badu ere ondoan Podemos alduguk, badu alderdi komunistak, eta ordean zerbait bada, eta hek dira poderean, baina iraun behar dute noski, baina ate bat idekitzen ari dela esperantza dut behintzat. Europako ateak ere idekidela edo idekitzen aldela, asteko Carles Puigdemont eta Toni Kominek hartu dute beren kargua eta mintzatu dira Europarlamentuan, horrek zerbait ekartzen aldu zure ustez goizeder? Ba, nik ustot, baldintza batzuk sortzen ari direla pixkanaka ikusiko zerrekarriko duten baldintza horiek, baina auzitegiei esker arazo politiko bat agerian gelditu da, demokrazia ez agerian gelditu da Espainian eta Europan ondorioz, eta ba, ikusi dugu parlamentuan ezinegon bat sortu duela, eta azkenean etorri da hitz politiko bat eta erabaki politiko bat, azkenean beharturik, baina bon, bideo bat ireki du, eta bon, dena den Espainia duen auleziarekin eta duen krisi politikoarekin, bakarrik uztea dosier horrekin arriskutsua izan daiteke, beraz, Europak nahi ala ez beharko du paper bat jokatu konpontzeko politikoki dosier hori. Batitia, zure ikusmoldea hor 2020 urteak zerbait berrik hartzen aldu? Nik gauza bera erran ezake, alare duda handia badut, zenta Europa beti Kataluniaren historiari buruz beti aparte egonda eta ez du nahi izan Europak sartu eganez estatuen problema eta zenta badaki hori idokitzen malin badu beste lekuan hitzetan galderak ukanen dituela eta ez dut uste egungo egunean Europa presten hori buruz joaiteko. Hoai pasatu dena Puigdemonten mintzaldi horrekin eta parlamentuan sartu dira zerbait egin behar du, urras bat egin behar du. Ikusiko dugu ondoko egunetan Madrilek egin duen eskaerari buruz, ze errepostu eman nenduen. Eskaera da immunitatea kentzeat Puigdemont bere lagunari eta ala, hori erbier. Parlamentuak bozkatuko du. Bozkaldi hori Europako parlamentua bozkatuko du. Ez da irabazia egungo egunean. Ara, hori eta gero beste gauz bat eran nahi dut egungo presoeri buruz, Kataluniakoak, eskualegiak gauza bera da, baina Kataluniari loturik egoiteko, hor atera bide bat politikoa behar da atxeman, ez du tribunalak trenkatuko hori. Eta hor bada gauza bat pasatzen ari dena oraiko egunetan, lehen ministroak Dolores Delgado proposatzen du, oraiko ministro bezala, fiskal nagusi bezala. Da hori, badakit, fiskal munduan biziki kezkatua dira hori proposamen hori. Onartua izanen den bai edo ez dakigu, seguraski hori izendatua balima da, izanen dira urras batzu sail hortan pentsatzen dut. Alde honeat. Bai. Genofa. Bai, beni ere batxitaren gisa edo ez niz, Europa nahi nuke esperantzaukan, bai nahi duitzen zaut, ala, Europak ere ez duela konfrontaziorik nahi Espainiarekin, agertu zen referenduma. Estaduen Europa baita hori, no? Hori da. Agertu zen referenduma antolatu zutenean izan dako errepresioan nola Europak etzuen salatu, agertu zen nola erreferenduma antolatzeagatik preso sartzea, sartu dituzelarik nola etzuen bere postura argitu. Eta ene ustez, hor agertu da ere nola azken finean Junkerasi eman bazioten parlamentari izateko aukera eman badio Europako Parlamentuak, azken finean Europako Parlamentuko presidenteak atzera egindu. Eta beraz, berak ezin du egon parlamentuan, eta hori argita garbi Espainiak hori galdetua zion. Beraz, iruitzen zaut, Europatik ere neke izanen dela zerbait lortzea, eta gero, justu gehitzeko, hor, aipatzen autodeterminazioa, eta aipatzen ari dela gobernu behia, pixkat eskubide horren inguruan, eta badela hola pixkat idekidura bat. Uste dut, importantea dela zehaztea ere, mai bat osatzeko ideia hori edo adostu dutela ERC eta PSOE-ren artean, eta PSOE-ek ezinbestekoa zuela ERC-ren abstentzioa boterera heltzeko, beraz, behar zituen olako neugri batzuk ere nunbait itzeman edo mai gainean jarri, beraz, ikustekoa da, ze behmek segurtatzen digu mai hori, eta nola osatuko da, eta ze baldintzetan, nustez ikusi behar da, baina, ara. Itza duzu no? Azken galdera kulturari buruz. Yeah. Eta biziki demora gutxi dugu ordeon bakotxari biziki labur galdeinen dut. Yeah, ze markatu zitu eta zer ikusten duzu urte berriaren zat hor kultura sailan azpimarra garria denik? Ados, ez nik gehiago bertsu munduari edo begira egoniz eta sustut kultura ahloan edo idatzean aipatuko nituzke Usue Alberdiren kontrako ez tahitik eta Miren Artetxe eta Anela Bakak idatzitako bertsolaritza feminismotik berpentsatzen. Duitzen zaut hor bertsu munduan badela zinezko gogoeta bat, zinezko eztabaida bat eta zinezko iraultza tipi bat feminismotik ere mana eta interesgarria duitzen zaut. Bertsolaritzaren munduan feministek ekartzen dutena. Eta nortzez badugu zer ikasia hortatik denek. Aiande? Ba, erri kultura aipatu nahi nuke, hemen oraindik ere bizi den mugimendu azkar hori, Xiberu aldetikan ere, bai, jaburri ginen dut, ba, berriz ere aurten pastorala, zea petiarran, hau ederra, ze eskora nolabait desageri baitzen, oai dela hamar bat urte egin zuten pastorala, Xibiroko jauna, eta aurten beste bat, eta gainera ez eskualiriko gai batekin, baina zea Algeriako eta sujet batekin. Eta orduan hor ikusten da, ba, erri kulturak dirauela, hiru provintzietan, eta alde hortatikan ere mila zutoin badirela eta loratuko direnak. Uste dut hemen bereztasuna dela. Mil esker, 10 segunda guai bakotxarentzat goizet, eh? Nahi bat nik emango dizuet, da Trintxera Infinita filma, espero dut ikusi izango dugu 2020an Ipar Euskal Herrian. Batitza edo Dani, nahi duzuena, fite, bai, fite. Bai, nik nahi dut gertu, liburu bat atera dena, Euskal Museoaren lagunen gelizapean, da Bask, eta hoi hemengo unibertsitateek, sindikalistek eta frango aktorek atera dutena, eta badira hortan 31 arlo eskolegian ginean, azken 35 urteuntan nola ibiliren eskolegia, eta etxemaiteut, 3000 bagira, baina 25, frantsesez da, 25 eskolako ez dut bakarrik konpreitzen, dutenak, behaz, hau frantxez ez da, eta ongiritake denek pixkat irakurtzia ikusteko gure euskaria zerten ezautzeko, hanitzek ez ditute deus ezautzen, ez gure munduaren gainean, eta beraz jala. Aiz bat, batikia, pasatia da denbora. Aipatuko dut, bakarrik, bat, eh? Joan den irailean Zabalik elkarteak aniko zen, antolatu zuen Manexer Dozentzin, Inki Anka liburuaren irakurketa. Larogoi bildu gira irakurtzeko goiz batez. Eta kontseilatzen duzu hori irakurtzea? Hori irakurtzea eta eskuara galtzen aiden leku batean, amiku zen, ikusteat, laro goi jende eskuara zirako zen. Hala, hori azpimagatu nahi dut. Eta zabalikek egiten duen lana. Mezu baiko gogekilan bukatzen dugu, mil esker unaraino etorririk eta urte berri onzueri eta entzule guzieri. Hai, mil esker.